یہ ارشاد فرمائیے، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد 7 دن سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے عقیقے کا کیا کریں؟ اگر مرنے کے بعد کر دیں تو والدین کی شفاعت کرے گا یا نہیں؟ اب عقیقے کی حاجت نہیں، ایسا بچہ شفاعت کر سکے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، جو مر جائے کسی عمر کا ہو اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ بچہ اگر 7ویں دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے عقیقہ نہ کرنے سے کوئی اثر اس کی شفاعت وغیرہ پر نہیں، کہ وہ وقت عقیقہ آنے سے پہلے ہی گزر گیا۔ عقیقے کا وقت شریعت میں 7واں دن ہے۔ جو بچہ قبل بلوغ مر گیا اور اس کا عقیقہ کر دیا تھا یا عقیقے کی استطاعت یعنی طاقت نہ تھی یا 7ویں دن سے پہلے مر گیا، ان سب صورتوں میں وہ ماں باپ کی شفاعت کرے گا، جبکہ یہ یعنی ماں باپ دنیا سے با ایمان گئے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد